Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest w dobrym punkcie na drodze do zmniejszenia uzależnienia od rosyjskiego gazu, mówi Piotr Naimski. Rosja będzie ograniczać dostęp do stron internetowych, które zawierają treści szkodliwe z punktu widzenia Kremla. Komisja Europejska obiecuje wsparcie z unijnego budżetu na innowacyjne projekty w dziedzinie obronności. Polska jest w dobrym punkcie na drodze do zmniejszenia uzależnienia od rosyjskiego gazu. Taką opinię wyraził w wywiadzie dla Polskiego Radia przebywający w Stanach Zjednoczonych sekretarz stanu Piotr Naimski. Minister wziął udział w konferencji na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy Wschodniej w waszyngtońskim ośrodku Atlantic Council. Piotr Naimski podkreślił, że jutro do Świnoujścia przypływa pierwszy statek z amerykańskim gazem skroplonym LNG, a dwa dni temu została rozpoczęta procedura badania rynku dla połączenia gazociągiem Polski, Danii i Norwegii. Minister pozytywnie ocenił działania rządu Donalda Trumpa w tej dziedzinie. Amerykanie popierali, a ta administracja w sposób szczególny jest zainteresowana uniezależnieniem środkowej i wschodniej Europy od monopolu rosyjskich dostaw. Jest to traktowane w kategoriach również bezpieczeństwa jako całości, nie tylko bezpieczeństwa energetycznego. Amerykanie są tym zainteresowani. Minister Piotr Naimski dodał, że Polska nie zrezygnowała z prób zatrzymania projektu gazociągu Nord Stream 2. Wyjaśnił, że w tej chwili toczy się dyskusja na temat mandatu dla Komisji Europejskiej w tej sprawie, której wynik jest jeszcze niewiadomy. Rosja będzie ograniczać dostęp do stron internetowych, które zawierają treści szkodliwe z punktu widzenia Kremla. Przedstawiciele rosyjskich władz twierdzą, że w ten sposób będą walczyć z zachodnią propagandą, która negatywnie wpływa na procesy społeczno-polityczne w Rosji. Przez kilka godzin w Radzie Federacji i Izbie Wyższej Rosyjskiego Parlamentu na temat przeciwdziałania ingerencji obcych państw w wewnętrzne sprawy Rosji dyskutowali senatorowie, szefowie służb specjalnych oraz ministrowie. W trakcie dyskusji zarzucono zachodnim państwom podejmowanie prób zdestabilizowania rosyjskiej sceny politycznej, a także prowadzenie wojny gospodarczej, która ma wywołać w Rosji chaos. Minister łączności i komunikacji Nikołaj Nikiforow poinformował senatorów, że jego resort od dawna walczy z zachodnią propagandą. Próby rozchwiania sytuacji poprzez portale społecznościowe zostały ograniczone przy wykorzystaniu norm prawnych pozwalających prokuraturze blokować strony internetowe za ekstremizm. Jednocześnie senatorowie rekomendowali rządowi, aby uważniej przyjrzał się zachodnim mediom funkcjonującym w Rosji, a także indywidualnym osobom i organizacjom, które korzystają z zagranicznych grantów. Zdaniem niezależnych komentatorów dyskusja na ten temat jest odpowiedzią Moskwy na działania Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, które podejmują inicjatywy mające chronić zachodnie społeczeństwa przed wpływem rosyjskiej propagandy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja Europejska obiecuje wsparcie z unijnego budżetu na innowacyjne projekty w dziedzinie obronności, na rozwój prototypów czy zakup sprzętu wojskowego. Bruksela uruchomiła Europejski Fundusz Obrony. Z Europejskiego Funduszu Obrony współfinansowane będą konkretne projekty realizowane przez minimum 3 firmy z co najmniej 2 państw, mówi komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. Kraje muszą teraz przystąpić do jakichś rozmów pomiędzy sobą, jakiego rodzaju projekty właśnie wspólnie wymyślić i potem nam przedstawić. Unijne kraje mogą na przykład wspólnie inwestować w rozwój technologii dronów czy łączności satelitarnej, ale polska komisarz wskazuje też na inne możliwości. Na działalność w dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Całkiem małe firmy, nawet zaczynające działalność, bardzo innowacyjne w branży IT na przykład, mogą swoje miejsce w takich projektach znaleźć. Komisja chce przeznaczyć na innowacyjne projekty w dziedzinie obronności 500 milionów euro w latach 2019-2020. A w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku pula pieniędzy ma być zwiększona do 1 miliard euro rocznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała Anetę Mazurek, byłą koordynator zespołu w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Jej zeznania miały związek z inwestycją Amber Gold w linie lotnicze OLT Express oraz trudną w tamtym okresie sytuacją finansową polskich linii lotniczych LOT. Urzędniczka powiedziała, że według analiz stosowanie cen dumpingowych przez OLT Express na rynku krajowym przyniosło LOTowi straty w wysokości 30 milionów złotych. Niewątpliwie właśnie te utraty w przychodach, które LOT wykazywał, to była konieczność obniżenia biletów i sporego spadku marsz, czyli zarobku na tych biletach i właśnie ta kwota tych 30 kilku milionów jest w tej kwocie. Linie OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012 roku, niespełna miesiąc później. To samo stało się z gdańską spółką, która okazała się piramidą finansową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia pochmurno w całym kraju, a deszcz może spaść na wybrzeżu. Ciepło 19 stopni w Trójmieście, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 w Warszawie, Katowicach i Krakowie i 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest wybitnym aktorem i w najbliższy piątek także opowie Państwu, dlaczego wybrał ten zawód. Ale rozmawiać będziemy o tym, dlaczego pomaga słabszym, dlaczego angażuje się w pomoc dla bezdomnych psiaków, dlaczego tak bardzo interesuje go los naszej planety. Nie robię tego dla budowania swojego wizerunku. To było jakieś takie naturalne, że zawsze się pomaga słabszym, że zawsze to rodzice mówią mi, że nie wolno uderzyć słabszego, że zawsze słabszemu trzeba pomóc. Marcin Dorociński w Godzinie Prawdy. W najbliższy piątek, kilka minut po 12:00. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Słuchają Państwo Trójki, 6 minut po 22:00. Płyta długo grająca. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Przed mikrofonem Przemek Psikuta. Zapraszamy na nasze kolejne 49. dziś spotkanie z klasyczną płytą długo grającą. Dziś, proszę Państwa, instrumenty solowe i tym samym popisy wirtuozowskie odkładamy na bok, ponieważ zajrzymy dziś do muzycznego świata Gustawa Mahlera. No a jeśli Mahler, to oczywiście orkiestra, symfonika, to wyrafinowane, bardzo oryginalne przecież brzmienia orkiestrowe, które powstawały na przełomie XIX i XX stulecia, czyli w okresie, czyli w czasie bardzo gorącym, twórczym. Wiele się wtedy działo, to był czas śmiało krzyżujących się starych i nowych prądów artystycznych. Dzieła Mahlera powstawały w atmosferze rozkwitu metropolii, teatrów, opery. No a wszędzie tam działał, odnosząc przy tym duże sukcesy, austriacki kompozytor Gustav Mahler, który był przede wszystkim wybitnym dyrygentem, a później w dalszej części komponował. Dziś oczywiście pamiętamy go przede wszystkim jako kompozytora. Mahler zmarły w roku 1911. Nie zachowały się więc jego autorskie nagrania, jego interpretacje, ale znamy twórczość Mahlera z tak zwanej pierwszej ręki, czyli z nagrań jego najbliższych współpracowników, jednocześnie można powiedzieć pierwszych spadkobierców tradycji malerowskiej, jak Oskar Fried, jak Wilhelm Mengelberg, czy nieco później działający Otto Klemperer i Bruno Walter. No bo warto pamiętać o tym, że symfonie Mahlera, które nas dziś będą interesować, chyba najlepiej brzmią pod batutą tych największych indywidualistów, tych dyrygentów charyzmatycznych, odważnych, którzy nie boją się pokazywać muzyki Mahlera w sposób bardzo osobisty. Tak czynili Leonard Bernstein, Klaus Tennstedt. Tak podchodził też do Mahlera nasz dzisiejszy bohater, nazywany nawet ostatnim z wielkich mistrzów batuty XX stulecia. Zmarły 20 lat temu Georg Scholti. Scholti, autor bodaj najdłuższego kontraktu w historii przemysłu płytowego. Scholti nagrywał przez pół wieku, przez 50 lat dla jednej wytwórni, dla Decki. Jego kariera to, można powiedzieć, historia rozwoju jednej z najznakomitszych brytyjskich wytwórni. No i właśnie dziś posłuchamy jednej chyba z najpiękniejszych płyt wytwórni Decca. To płyta dosyć późna jak na Scholtiego, bo to jest początek lat 80. Płyta nagrana w Chicago w roku 1983. No a znajduje się na niej pierwsza symfonia D-dur Gustawa Mahlera, której nie uda nam się dziś wysłuchać w całości, no ale posłuchamy obszernych jej fragmentów. I proponuję już teraz, abyśmy posłuchali części pierwszej, a po niej może właśnie kilka słów o autorze tego nagrania, o Scholtym, także o samym dziele, także o symfonii D-dur, którą kompozytor ukończył w roku 1888. Symfonia bardzo ważna, zresztą nie tylko w dorobku Mahlera, symfonia, która otwiera no, imponujący cykl 10 symfonii, które Gustav Mahler stworzył na przestrzeni zaledwie 2 dekad. Tytan, taki tytuł nadał temu utworowi Gustav Mahler. Ma on pewien program, o którym opowiem Państwu później. Na razie proponuję, abyśmy właśnie posłuchali części pierwszej, która otrzymała od kompozytora pod tytuł Dionizyjskie odczucia radości w świecie natury. Gra orkiestra z Chicago, Chicago Symphony Orchestra, której szefem był Scholty przez wiele lat, od roku 1969 aż do roku 1991, czyli 22 lata szefował jednej z najznakomitszych orkiestr świata, orkiestrze chicagowskiej. Posłuchajmy, jak brzmi pierwsza część pierwszej symfonii D-dur Gustava Mahlera. muzyka Gustawa Mahlera dziś w programie trzecim w naszej płycie długo grającej. A to pierwsza strona, jeszcze nie cała, naszej dzisiejszej płyty, naszego longplaya wytwórni Decca. Płyta, która powstała w październiku 1983 roku w Chicago, a bohaterem tego nagrania jest Sir Georg Scholti, który tu prowadzi zespół chicagowski. Wspaniały węgierski kapelmistrz. W Stanach Zjednoczonych mówiono na niego oczywiście George Scholti. Urodzony w Budapeszcie, urodzony jako Georgi Stern, zmienił swoje nazwisko w roku 1930, uczył się gry na fortepianie, ponieważ Scholti był świetnym pianistą. Uczył się u Leo Weinera, pobierał także lekcje u Beli Bartoka. Jak wspomina Scholti w swojej autobiografii, cytuję, jeśli dobrze pamiętam, Bela Bartok udzielił mi 6 lekcji. Potem studiował u Zoltana Kodaja. No i później jego kariera zaczęła się rozwijać. Później już jako dyrygent. Nas interesuje ten okres najdojrzalszy, czyli okres chicagowski. W Chicago jedną z najważniejszych orkiestr, jedną z tej wielkiej amerykańskiej piątki, tak zwanej Wielkiej Piątki, orkiestra chicagowska, ten zespół Scholti przejął w roku 1969. Przejął go z rąk jednego z tych, którzy stworzyli potęgę w Chicago, czyli legendy batuty Fritza Reinera. No i prowadził Scholti zespół chicagowski przez 22 lata. A muzyka Mahlera była jedną z jego specjalności, jedną z wielu specjalności, bo Scholti pozostawił po sobie ponad 250 płyt. W tym nagrał 45 kompletnych oper. Wszystko dla wytwórni Decca. U nas dziś pierwsza symfonia D-dur Tytan Gustawa Mahlera. Symfonia, nad którą Mahler pracował bardzo długo, która została niechętnie przyjęta, można powiedzieć źle przyjęta, zarówno przez publiczność, jak i krytykę. Zawiedziony kompozytor, który był jednak przekonany o wartości, o artystycznej wartości swojej partytury, jeszcze przez kilka lat przerabiał utwór, szlifował jego nowy kształt. No i ostatecznie symfonia ta otrzymała kształt czteroczęściowy. Kompozytor dał jej tytuły, program całości. Nazwał w komentarzu takim autorskim dołączonym do partytury, nazwał ten utwór komentarzem: młody bohater, podmiot całego dzieła, przeżywa radości, cierpienia, podejmuje walkę z przeciwnościami i ostatecznie zwycięża. Za nami część pierwsza, dionizyjskie odczucia radości w świecie natury. A teraz część druga i trzecia. Część druga, zatytułowana przez Mahlera, to młodzieniec, który wędruje po świecie. I część trzecia, banalność świata słyszana w brzmieniu czeskiej kapeli wiejskiej i okrzyki bólu bohatera. A Mahler mówił o niej, streszczał ją jeszcze w ten sposób, że to myśliwski marsz żałobny. Zatem druga i trzecia część pierwszej symfonii D-dur Gustawa Mahlera w nagraniu, które powstało w Chicago w roku 1983, a ta płyta ukazała się rok później na longplayu wytwórni Decca. Thank you. Myśliwski marsz żałobny Gustawa Malera. Tak nazywana bywa czasami ta trzecia część pierwszej symfonii D-dur Malera, której dziś słuchamy. Symfonia Tytan tak została ochrzczona przez kompozytora, który nadał jej pełny tytuł Tytan, poemat dźwiękowy w formie symfonii, wskazując na powieść Jean-Paula, która stanowiła źródło inspiracji dla kompozytora. Symfonia, której dziś słuchamy w nagraniu Sir Georga Scholtiego i orkiestry chicagowskiej. To jest nagranie z roku 1983. Nagranie, które stanowi no, piękny przykład tego, co Georg Scholti, czego dokonał z zespołem chicagowskim, który objął w roku 1969. Wcześniej Scholti działał w Londynie, wcześniej piastował stanowisko dyrektora muzycznego Królewskiej Opery w Covent Garden. No a gdy odchodził z Londynu, gdy opuszczał Wyspy Brytyjskie, w dowód uznania dla jego zasług na polu muzyki królowa Elżbieta nadała mu tytuł szlachecki i od lat 70. wszystkie jego płyty podpisywane są już Sir Georg Scholti. Scholti, specjalista także od Wagnera, wielki dyrygent operowy. Myślę, że będziemy mieć jeszcze niejedną okazję, aby posłuchać Scholtiego nie tylko w Malerze. Scholti, który odszedł, który zmarł 20 lat temu, zmarł dokładnie 5 września 97 roku w Antibes, mając 85 lat, na dzień przed planowanym wykonaniem rekwiem Verdiego na festiwalu BBC Proms w Londynie. Dziś Scholti w Malerze w programie trzecim, prowadzący zespół chicagowski. No i przed nami już na zakończenie i już tylko we fragmencie finał, wielki finał symfonii pierwszej, który jest najobszerniejszą częścią tego dzieła. Finał, któremu kompozytor nadał tytuł Rozpacz zranionego serca. Nasz bohater narażony jest na smutki egzystencji, ale zwycięża, triumfuje nad światem. Tak kończy się pierwsza symfonia Gustawa Malera, nad którą, jak wspominałem, pracował przez szereg lat. Ta ostateczna wersja, której dziś słuchamy, została ukończona w roku 1900. A zatem końcowy fragment, finałowy fragment czwartej części pierwszej symfonii D-dur. Dziś na zakończenie naszego spotkania jeszcze raz Sir Georg Scholti i orkiestra symfoniczna z Chicago. To płyta wytwórni Decca, która ujrzała światło dzienne w roku 1984. Dziękuję za dziś. Przemek Psikuta. Wszystkiego dobrego. Thank you.